کسی کو قرض حسنہ کے لیے دی ہوئی رقم پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اگر صدقہ کریں تو صدقے کا تو 10 گنے اجر ملتا ہے، اگر اس کسی کو قرض حسنہ دے دیا جائے تو 18 گنا اس کو روزانہ اجر ملتا ہے، اور اگر تو وہ مال، اس کے بارے میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ موجود ہے کہ اگر قرض جو آپ نے لیا ہوا ہے وہ مال تو آپ کا ہے، آپ اس مال کو شامل کر کے زکوٰۃ دیں، اگر یہ ہے کہ وہ لا یرجا برؤہ، ملنا ہی نہیں، امید ہی نہیں، پھر آپ اس کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ یا تو ہر سال اس کی زکوٰۃ دیں، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ جب آپ کو مل جائے تو پھر سارے سالوں کی زکوٰۃ دے دیں، کیونکہ وہ مال تو آپ کا ہی ہے، وہ اس کا مال تو نہیں ہے، ہاں اگر اس پارٹی نے دبا لیا ہے اور ملنے کی جو ہے وہ اب امید نہیں رہی تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہ وہ آپ کے پاس مال تو نہ ہے اور نہ ہی آئندہ ملنے کی کوئی امید ہے۔